Mangårdsbyggnaden. Mangårdsbyggnaden är en typisk norrbottensgård i ett plan med köket, en kökskammare, salen och två så kallade salskammare på bottenvåningen. Mangårdsbyggnaden och bagarstugan, ja, framförallt mangårdsbyggnaden, den var ju i modern skick, alltså byggt om med vatten och avlopp och sådana där saker och värme, centralvärme och sånt. Och allt detta skulle ju då rivas och komma till botten som det såg ut på 1800-talet. På 1800-talet pågår det mycket av den vardagliga verksamheten i köket med till exempel hyvel och snickarbänk, kardstol, spinnrock och smörkärnor. Salen däremot används mest vid högtidliga tillfällen. Det är nog en rätt så välbärgad familj som bor på Englundsgården på 1800-talet. Barn och pigor sover i köket, medan husbondfolket själva bor i en av de båda salskamrarna. Kökskammaren används för gårdens äldre generation. På vinden finns två gavelrum, bland annat för förvaring av torkad mat, och ett rum där gårdens unga pojkar bor. Gå runt i mangårdsbyggnaden och ta del av fler detaljer om familjen Englunds liv på 1800-talet. Fortsätt därefter till bagarstubyggnaden som ligger i vinkel med mangårdsbyggnaden.